Lady. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Ia o parte, people, bună dimineața! Bună dimineața, e luni! Ah, exact, bine. Exact, este exact sunetul perfect pentru o zi de luni în care ne dezbunțim cu greu după weekend. Ne trezim așa cu dureri de cap după multă muncă, după multe petreceri din weekend. Da, parcă nu știu, la munte eram într-o altă formă, nu? Vezi cum vine luni, cum dai de București, trafic, agitație, nebunie, te gândești, iar aici... La munte eram rotunzi, aici suntem pătrați, cum zicea DJ Young, într-o altă formă, desigur. Ok, hai să începem. DJ Young și Olix împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix, o nouă săptămână. Așteptăm de kiss-urile voastre, 0722 20 60 20, mesaje scurte cu tarif normal și cât mai haioase. Asta așteptăm de la voi. Și facebook.com/kissfmromania pentru alte de kiss-uri. Dr. Cucio chiar acum, la tarde se apuestă triste. Impact și Moving Elements vin cu Today imediat. Și apoi Accent, My Passion. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Thank you. plaja și vă steam exact cel My Passion. Vorbeam cu Alex înainte să intrăm în direct de Winter Kiss, de nebunia care s-a întâmplat la munte în weekend. De fapt, ne uitam la pozele făcute duminică, o să le punem în câteva minute și pe site-ul kissfm.ro. Momentan, dacă intrați pe kissfm.ro, o să găsiți poze, relatări de la, din tot weekendul, dar și de la colegii noștri din Sinaia și din Poiana Brașov. Și ca în weekend o să fie și mai frumos, ninge și mai mult până în weekend. De mâine vine un frig bine meritat, așa să se numească, de iarnă, așa că o să avem parte de cel puțin încă un weekend foarte, foarte tare. Așteptăm așadar în weekendul viitor cât mai mulți turiști pe Valea Prahovei. Noi continuăm mixul, Sheryl Cole chiar acum, Promise This. După care Alex Velea vine cu Don't Say It's Over, Constantin Club Remix. Și ne întâlnim și cu Nica Marera și Mike Diamond, Thailanda Fly DJs Remix. Ne pregătim și de dedichisuri, 0722 20 60 20, și facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. In the mix, come on. My lips, I'll do it, do it, do it. sweet and divine. Girl of my life. In Thailanda, she got my mind. She got me blind, just like a dime. Come on, shake your body. Is touching my yes, I'm so on your lure. With a glass of lumbar floor. Don't you hesitate, brand and more. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's our waist and floor. I just wanna touch you. We all them's our girl, them floor. It's time to pick a lick a lick a big billy. Touching aduse, luate, fluierate și cântate, dar sună bine pe remix, nu? Eu cred că le-au împrumutat de undeva. E, continuăm niște negri. Niște negri. Hai să vedem unde e Kiss-ul. 0722 20 60 20. Ce zice lumea? Bună, Kiss, vreau și eu. Vreau să dedic toate mixurile frumoase prietenii mele. Mimi, te iubesc, Ramona. Am înțeles, bun, din nou dragoste între fete. Am mai pățit în ultimele zile. Sau la SMS-ul să citim chestiile astea. Vreau și eu o piesă Puia, undeva în Balcan. În prietenul meu, Nic, împlinește 21 astăzi, vă rog să citiți SMS-ul. Andrei Vrancă, sunteți cei mai buni. La mulți ani! Mulțumim! I-am zis, da? Da, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cea mai bună muzică mixată, downloadată de pe net. Mm-hmm. Băi, terminați cu prostiile. Mulțumim, domnul Adrian din Roma, pentru informații. DJ-ul de care spuneai tu în SMS, bă, se întâmplă să ne fie și prieten. Da. Dar nu-i nevoie să facem reclame acum, da? Da. Aici este un loc de dedichisuri. Da, așa că a intrat Roberto pe fir. Bun, bună seara, un dedichis pentru vițelul meu mumos cu mesajul te iubesc și te voi iubi toată viața, Dana din Focșani. Și pentru voi, țineți-o tot așa, sunteți cei mai tari. Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Focșan cu capa se scrie, nu? Da, e bine. Focașani. O băbic dulce pentru Mert, iubitul meu. Vreau să-mi cer scuze pentru ce a făcut vara asta. Pe și acum te trezești. Vara asta mi s-a venit. Cred că vara trecută despre aia e vorba, nu? Te iubesc, zice, să vedem cine. Oana, zice. Ok. Pentru înțelalți. Cu scuzele de rigoare, nu? Era și Gino Manzoni chiar acum. No You No Love. Imediat Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito. După care Daxos, o variantă foarte interesantă pentru Barbara Streisand. DJ Young și Olix cu voi împreună până la 10. Continuăm 40 bun de minute de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I can touch the

going international right now. Barbra Streisand. Africa, shot. Turkey, shot. Croatia, Russia, Spain, and Germany. De mix chiar acum. CWB versus Daxos, o variantă foarte tare, și MC Hammer pentru mega piesa Barbra Streisand. Imediat după pauză ne întâlnim cu Ellie White, Nu Te Mai Cau și Swedish House Mafia cu Pharrell, Vin cu Your Name. Ne întâlnim și cu Andra, Something New, DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah, and the winner is Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Ok, back to the party. Ziceam de Ellie White, prima piesă după pauză, Nu Te Mai Caut, și de Kiss-uri acum. De pe facebook.com/kissfmromania. Dar până atunci, unul special. Special. Da, pentru amicul și prietenul nostru Roberto, Robert Georgescu. Avem așa, să spunem, tanti mama lui Beside, aniversează azi o frumoasă vârstă. Te spunem la mulți ani din partea noastră. Mulți ani trăiască. La mulți ani. De la Roberto, desigur, de la Iuliana și de la noi. Hai să vedem mai departe pe Facebook, ziceam.com. Am dat un refresh, bagmește, nocpăricioa, așa, knows, nobody, nobody knows. Bună, caută melodie, nu știu cum, dar n-am găsit-o rău. I'm addicted to your soul, așa începe piesa. Da, Aliona se cheamă Addicted, Aliona cu Y, da? E foarte simplu, se cheamă Addicted, e simplu. Robert Gabriel Călitoră, bună băieți, vreau și un derichis pentru toți, în special pentru voi, o melodie. McDon, featuring Gamira, Freak Like Me, o să-i căutăm un remix. Delight Eduarda, din Timișoara, pentru Kisomani, vreau Roa, ne place, vrea careva să facem de o ieșire în masă prin centru, să știe toată țara, Kiss se ascultă în Timișoara. Foarte tare. Bun, și de la Eternul Cosmin Cârstea, vreau melodie de la Cosmin din Slatina, Roa, ne place pentru toți, Kisomani. Băi, da, alte fițe nu mai știți, mai sunt și alte melodii, să știți. Există foarte multă muzică scoasă acum, nu, glumim, sigur, ne place și nouă piesa, sună foarte bine. Și încă unul, uite, de la Anca Anc. Anca, băieți, ziceți că vine frigul pe la noi, la fratele meu în Canada, sunt -33, acolo ar trebui să mergeți cu Winter Kiss-ul. Să fie pentru voi toate melodiile cu pici de la Mureș. Eu zic să mergem în Dubai, la, mai bine la căldură, nu? Facem așa, un Winter Kiss versus Summer Kiss. De miercuri încolo se anunță temperaturi în jur de -15. Olix, pregătește-te. Ia să reșou și radiatorul de acasă. Nu Te Mai Caut, Swedish House Mafia, imediat Your Name. Și Andra cu Something New. DJ Ang și Olix sunt împreună cu voi până la ora 22 cu cea mai bună muzică mixată la Kiss. Kiss Kiss in the mix. DJ Young și Olix.

Sound, BPM mai mic, mixate de Olix astăzi, ele la butoane, mâine o să-mi iau eu revanșa. Da, au fost trei piese low BPM, ca să le spunem așa. Low BPM. Am avut American Dream de la Puia și Connector, Freaky Like Me de la McDon și Amira și am încheiat cele trei piese mixate cu Smiley și Pasha Man, care acum se încheie, ca să zic așa, cu remixul Radio Killer. Avem Rino și Silvia, Phil, DJ Bone Remix, plus alte hituri în câteva minute. Până atunci, SMS-uri multe, multe venite de la voi. 0722 20 60 20. Vreau să dedic toată dragostea din lume pentru cel mai bun prieten al meu, pentru Kiss, pentru voi, voi sunteți super tari. Am mulțumit foarte mult, ne pupă Găbița, din câte văd eu aici. Îl sau o salutăm. Pentru soțul meu, Radu, pe care îl iubesc foarte mult, mult, mult, mult, Alinuța. Băieți, nu citiți toate SMS-urile, nu e adevărat. Păi, da, nu, e adevărat, n-avem cum să le citim pe toate. Făceam o păcăleală acum pe bune. Da, nu e, este imposibil să citești toate SMS-urile. Dați-vă seama că ar fi un talk show, n-ar mai fi o emisiune de mix. Vin câteva mii de mesaje în fiecare seară, așa că trebuie să ne înțelegeți, le luăm și noi cum putem. Vreau să fac o păcăleală, le citim pe toate, dar nu le auzi tu. Pentru voi sunt cei mai tari și pentru prietenul meu, Cristi, o melodie pe care o vreți voi, ne pupă Laura. Laura, tu nu mai ai litera I pe telefon. Vot i normal. Da, a, nu, doar cuvântul voi are litera I. E bine, mă. Nu, cred că era o greșeală, de fapt. Bun, aș vrea și eu să le transmit salutări și pupici celor de la Kiss FM, adică nouă, mulțumim frumos, Madi din București. Salutare, vreau și eu, dacă se poate, Radio Killer, Lonely Heart pentru sora mea, Dana, zice Florin. Se rezolvă, se rezolvă și încă unul, vă pup și vă iubesc, Kiss FM, cel mai bun și gustos drog. Oh. Aș vrea și eu melodia Angel a lui Morandi, Flori din Buftea. Ok, Angel. Se rezolvă. Găsim imediat, avem până una alta, Rino, ziceam, și Silvia, Phil, varianta DJ Bone Remix lansată în premieră la Winter Kiss în Predeal. Imediat Katy Perry, Firework, Wild Bones Remix și Tom Boxer împreună cu Alexander Black, piesă nouă, I Feel You. DJ Young și Olix împreună cu voi, continuăm cele 40 de minute de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! 40 de minute non-stop mix. Kiss, Kiss. I feel you going. de Amonica, Love in Brazil, Extended Version. Asta am ascultat și acum stăm frumos, ușor, ușor. www.facebook.com/kissfmromania. Dana, Melania, Iovana, mulți ani mie, sunt de cei mai tari, vă iubesc, la mulți ani și din partea noastră, pentru tine. Mulți ani trească ție, mulți ani trească ție, la mulți ani ție. Mihai Constantino, hey, Kiss FM, super show, e tare atmosfera, doresc și eu un derchis pentru toți prietenii mei, special pentru Miloș, Alex, number one, prietenul meu cel mai bun, țineți tot așa, Mihai Constantino din București, Colentina. Mi Ani zice, salut Kiss, un mini derchis pentru Andreas și nu cumva să nu ascultați Kiss, vă rog, un odie nouă, la nouă, la non-house. Deci trebuie să nouă și non-house să fie. Și nouă și non-house, super bine. Ionuț Tente, ascultare Kiss FM, vreau și eu Accema Passion. Să știi că a fost domnul Ionuț pentru voi și clasa 10AF din Filiaș. Și de Andreea, pentru toți chisomanii! Ne place, place, place! Cristi Zori ne trimite o chestie foarte haioasă. Nu putem să spunem ce conține, intrați pe Facebook-ul Kiss FM ca să vedeți. Da, este oricum foarte tare. Dan Cătălin, salutare Kiss FM, vreau și eu un derichis pentru toți sineienii care știu să petreacă și în special pentru Bianca, nu mai fi supărată. Kiss FM number one în România, mulțumim foarte, foarte mult. Avem Wild Boy și Amira chiar acum de Sun, I'm Missing You. Voxis, Tell Me Everything. Și apoi, piesa cerută de toată lumea, Roa! Ne place! 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Young și Olix cu voi până la 10. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. But now this empty space fills me up and takes over me, and I can't escape it.

Yo, Kiss Kiss in the Mix. O variantă foarte interesantă pentru Mohombi, Bumpy Ride. Avem Gemtech Foundation Remix, așa se numește remixul, un nume foarte complicat. Ce mai contează? Câte vreme sună ok, nu? Da, chiar sună foarte, foarte mai de club, așa, dar foarte bine pentru, și pentru radio. Am avut în weekend partidul Kiss FM ediția 164, o găsiți la download pe kissfm.ro/partidul. Iar weekendul ăsta, Olic și Dan Fințescu că vă dau întâlnire vineri în Club Metropolis din Bistrița, iar sâmbătă suntem în Club Liquid, Sibiu. Hai să luăm câteva de rechisuri pe facebook.com/kissfmromania. Nu avem deja iar rotonă de rechisuri postate acolo. Foarte multe, desigur. Hai să încercăm să evităm pe cei care scriu foarte, foarte mult. Ar trebui să ne limităm cumva la... Să putem să citim toate dedichisurile. Uite, Andrei Mihai Budaichi se aude și la Londra. Mulțumesc pentru muzica bună, distracție maximă. Țineți-o tot așa. Aștept să vin la Summer Kiss 2011. Te așteptăm și noi acolo. Cristina Pocora: trebuie să-mi fac un proiect și sincer vreau o dedicație de la Cristina, cel mai tare frate Bibanu, zice ea, și toți sulinenii. Vă pup, sunteți cei mai tari, mersi mult de tot. Asta Bibanu e pește sau? Nu știu, o fi din Sulina de acolo, mă înțelegi. Cum sună nume de pește, știa... The Pimp. Da, nu, mă, nu, pește de apă, zi, nu-i... Da, mă, e un pește normal. Așa, Bibanu, da. Delino Private Love pentru maestrul Daniela Florentina. N-am vrut să jignesc cum, adică nu... Da, Cristi Florin, știi ce-mi place mie cel mai mult în afară de fete? Kiss FM și, mă rog, un anumit mall din București. Acolo îmi petrec jumate din timpul liber și cealaltă jumate cu băieții ascultând Kiss FM. Foarte tare, deci bravo. Preocupări de 2011, interesante. Tineretul din ziua de azi, frumos. Cineva a pus pe wall-ul Kiss FM o poză, bravo. Ne place, ne place, ne place. Toată lumea a sărit în aer când am pus piesa de la Roa. Acum e timpul să facem o pauză scurtă, iar după pauză avem piesa Non-House. Guess Who, Manifest, este o piesă care are în doar câteva luni 3 milioane de view-uri pe YouTube. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! The hits stay right here. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Sigur, dar nu știu încotro mă duc. Instinctul meu e cel mai ieftin truc. Trec drept prin viață și sunt mândru de trecut. Și dacă e să pierd tot, o iau de la capăt. Lupt, dar tu-mi zici mie teorii, de parcă tu le scrii, de parcă eu n-aș ști. Că ne prostești ca pe copii, știi că dacă te complici prea mult, pierzi timpul. Timpul înseamnă bani, țin-o simplu. Că nu ne mai pasă, oricum ne-ai luat tot ce am avut pe masă. Halal caracter dacă ne cer din casă. Te uiți de sus și râzi, o arzi incognito. Sunteți toți o apă și un pământ, tragi la indigo. Și lumea nu mai vrea să stea. Toți vor să plece undeva departe. Dar știu că vorba bună în general câștigă. Dacă muzica instigă, vreau să aud un stadion cum strigă. Oh, am învățat că dreptatea mea o fac eu. Trec peste tine dacă nu am încotro. Dreptatea mea o fac eu. Trec peste tine dacă nu am încotro. Și știu la fel ca tu. Viitorul meu e în fiecare zi de mâine. În fiecare zi trag de mine ca de un câine. Să fac pe dracu' în patru, să iau cea mai mare pâine. Și știu că va să treacă luni, va să treacă săptămâni, ani buni și tot să nu adun. Și știu că mă învârt într-o lume de nebuni, fără cutiere, cască și fără instrucțiuni. Și știu că s-a făcut târziu, e ora de culcare. Du-te acasă că la șapte ești în picioare. Și știu că pot să scriu o carte despre fiecare. Dar pentru critici cărțile astea n-au valoare. Și lumea nu mai vrea să stea. Toți vor să plece undeva departe. Dar știu că vorba bună în general câștigă. Dacă muzica instigă, vreau să aud un stadion cum strigă. Oh, am învățat că dreptatea mea o fac eu. Trec peste tine dacă nu am încotro. Am învățat că dreptatea mea o fac eu. O piesă care se aude din ce în ce mai mult și mai des la Kiss FM. Ne place și nouă foarte mult. Ne întoarcem la mix chiar acum. 2, 1, Kiss FM. Back to the mix. Back to the party. Kiss in the mix. Back to the party. Cu Alexandra Stan, Mr. Sax a Beat. Imediat avem Fly DJs și Jimmy Da Movie, piesă pe care am dat-o în premieră, sau cărea am făcut premieră oficială săptămâna trecută. Și apoi Sasha Lopez, All My People. DJ Young și Olix împreună cu voi încă 50 de minute chiar acum, începând de fapt de acum. 0722 20 60 20, vă așteptăm acolo cu derichisurile. Și facebook.com/KissFM România, să mai râdem puțin de nebunile de acolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. soul with designer. Cause tonight I'm a lover for hire. Yo, this is Fly DJs with my man Jimmy Dub. Makes me sing Five Project Raisa. Yeah. Sasha Lopez. Sau Lopez. Frate cu Jennifer Lopez, desigur. Oh my people, la Kiss Kiss in the Mix. Avem ora 9:17 minute. Trebuie să spunem că ne-am uitat pe net, ne-am uitat pe Facebook și ce am văzut? Ina a făcut 2 milioane. 2 milioane și stai să vedem acum. 18.000 și ceva de fani pe Facebook. Bă, foarte tare. Intrați pe facebook.com/ina, desigur cu 2 de n și o să vedeți demență, da? Adică la o postare, atunci când ai peste 2 milioane de fani, la o postare ajungi să ai, DJ Young spunea mai devreme, cum e, X, Y și așa, și încă 9238 de alți... Apreciază asta! Da, alți o știre mai jos, Cătălin, Monica și 8158 apreciază asta, vezi cele 3500 de comentarii. Da, interesant, îți dai seama că n-ai avea timp fizic să citești tot ce scrie acolo. Noi o felicităm pe Ina cu această ocazie pentru cei peste 2 milioane de fani pe Facebook. Bravo, bravo, Ina! Și asta este piesa care a făcut-o celebră în toată lumea. Piesa care s-a auzit prima dată la Kiss FM și trebuie să spunem că Ina a avut primul ei interviu, primul interviu. Ina s-a auzit la partidul Kiss FM undeva la 3 dimineața, venise din club și direct la noi în studio a venit. Felicitări încă o dată! Hai cu primul hit, Ina, Hot, chiar acum la Kiss.

Yo, Kiss Kiss in the Mix. Este foarte tare din vara 2010. Selfish Love, Petru Casanova și Andrea. Avem chiar așa, delichisturi de pe facebook.com/KissFM România, 2-3 să citim, nu? Mai avem ceva? Sau aceeași, aceeași? Avem, uite, Ela, Daniela, Florentina pentru My Angel, Brotăcelu și Suriui meu, please, smiley, love is for free, vă iubesc! Pisicuța Alina, KissFM, sunteți cei mai tari, doresc când delichis pentru voi, cu piesa Eli White, Dă mai vreau. Natalia Șerban, KissFM, te iubim! Ca tine nu găsim, sunteți pe gustul meu. M-ați cucerit la prima ascultare. Da, mulțumim foarte mult pentru acest oximoron, am putut să-i spunem. Dan Ionuț Nicolae scriu la mate împreună cu prietenii mei Georgiana, Lina și Florin și vă ascultăm cu drag. Până mâine o să țineți tot așa. Da, tot așa o ținem, da, cum normal, tu? Normal, tot, nu mai dormim. Cum? Ce mai avem? Andrei Moni. Andrea Moni. Vreau și melodia lui Jimmy Dam și Fly DJ să nu o, și nu o găsesc. Poate să mă ajute cineva. Ei, caută mai bine, cu siguranță o să găsești pe site-ul casei de discuri piesa respectivă, dacă deja au postat-o. Până alta, continuăm mixul cu Chris Maia și Connector Steel, varianta Alexino Remix. Imediat Radio Killer, Lonely Heart. Și Sava împreună cu Raluca vin cu Love You. DJ Ang și Alex împreună cu voi până la 10, adică încă vreo 20 de minute de mix neîntrerupt. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. And when there's no justice, don't worry, it's just us. Connects in my ear.

thrill, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Yo, body people, Kiss Kiss in the mix. Delichistul 0722 20 60 20. Vreau un delichist pentru Simona Senzual din Bistrița Bârgăului. În viață, Bistrița Bârgăului, cu mesajul: mai lasă garda jos și acceptă-l pe Ionuț. Niște prieteni așa binevoitori care îi spun ei ce să facă. Ce-mi plac prieteni ăștia așa care se bagă în viața ta. Din partea lui Ionuț, pentru cea mai drăguță verișoara lui Luciana și pentru toate fetele din Breaza Prahova, aș vrea Enrique, Heartbeat. Heartbeat cu tot cu Nicole Scherzinger, să înțelegem, nu? Că parcă sunt două variante, și cu ea și fără ea, nu știu. Bună seara, sunt tot Ionuț și vreau un dedichis pentru soția mea Adina din Fetești cu mesajul: te iubesc, dorm dacă se poate, Bruno Mars, Just the way you are. Mulțumesc mult, o seară bună. O să fie, o să fie cu siguranță. De la Gheorghe din Vlădeni, pentru toți tovarășii mei și pentru toți voi, toți de la Kiss, mulțumim. Bună, pe mine mă enervează cel mai tare că lumea asta rea l-a făcut să plângă pe președintele nostru cu ochiul ăla strâmb al lui. Hai, frate, terminați cu prostile. Băi, băi, deci nu, vă uitați prea mult pe site-urile de știri, la emisiunile de știri, pe bune acum. Chiar crezi că erau lacrimi reale? Da, noi chiar nu avem treabă cu chestiile astea politice și așa mai departe. Bună, pe mine mă enervează. A, nu, asta a fost, stai așa. Nu, tot asta a fost? Păi no. Și voi, Rino și Silvia. Rino, scris Rino. Rino, auzi cum te scriu oamenii. Și Silvia, fără Y. Vreau de dedichis pentru Simona și sora mea, ne pupă, Alina. Și hai să le mai oprim, să mai punem și muzică, să mai nu? Oprim, mai punem, încercăm să încăpem 3 piese în 9 minute. Dacă nu încap, asta e. Voltaj și Lipsai DJs chiar acum, I Wanna Be Free. Dr. Cucio și Marta Bolanios versus Cassius. La tarde se apăstă triste și Roberto Ombrăgulara beside you. Varianta Kiss FM, Extended Edit, cea mai bună muzică. Se ascultă, se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix. Yeah. mercury rising. Feel like I wanna be inside of you. Getting hot beside ya, I'm nesting close beside ya. 7 minute înainte de ora 22, când începe Mr. Boba, ca în fiecare seară, programul obișnuit Kiss in the Night. Ce strigăm? Ce? Ne-am ferit. Să te promovăm. Nu vrei promovare? Tu fut. Lasă-mă. Nu știu. Ce ai pățit? Nu știu. Ți s-a unecat corabil așa pe început de săptămână? Nu, mă, nu. Am glumit. Ți s-a unecat iahtul. Ți s-a unecat iahtul. Care este subiectul serii la Kiss in the Night? Aflați imediat după ora 22. Ma, mai bine teaser, nu, mai bine nu-l chemam, vezi? Da, mai bine. Ce atâta strigăm după? Ce am mai schimbat? Voi am venit eu. Ieși afară. Băi, stai, voi ieșiți afară. Kiss Kiss in the Mix revine mâine de la 19. Avem și podcastul, îl găsiți în câteva minute pe kissfm.ro/kkm. Ne auzim de la 7 mâine, DJ Young și Alex cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. The mother of all stations. Kiss FM.